มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการรอบรั้วราชมงคลนะคะเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ค่ะ 19:30 ถึง 20:00 นที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับดิฉันมีมนพันธ์อภาเวชเช่นเคยค่ะวันนี้ตรงกับคืนวันจันทร์ที่12กันยายนนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกเช่นเคยค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์และสาระความรู้มาฝากกันกับช่วงของแวดวงการศึกษานะคะจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2เป็น IMC Corner ค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยข่าวรับสมัครงานและข่าวทุนการศึกษาที่น่าสนใจค่ะปิดท้ายกันที่สาระความรู้ทั่วไปค่ะวันนี้มีเรื่องของเทคนิคการรับประทานอาหารหวานไม่ให้อ้วนและก็สุขภาพดีมาบอกเล่าให้ฟังนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่จะนำเสนอในรายการรอบรู้ราชมงคลประจำคืนนี้ค่ะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากมทร.พระนครค่ะก็มีเรื่องของนวัตกรรมเสริมการศึกษาโต๊ะเรียนเพื่อเด็กพิการนะคะซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยจากมทร.พระนครค่ะผู้พิการทางกายหรือผู้บกพร่องในความสามารถด้านการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มคนพิการที่มีจำนวนมากในสังคมทั้งนี้คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวนั้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาการเข้าถึงสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมทำให้มีความยากลำบากหรือไม่สามารถใช้แขนและมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะดังนั้นการช่วยเหลือคนพิการกลุ่มนี้ให้เน้นในเรื่องของการปรับสภาพทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดหาหรือปรับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมโดยเฉพาะด้านการศึกษาและการเรียนรู้นี่ก็คือที่มาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะอาจารย์เกษมมานะรุ่งวิทย์ค่ะก็ได้ออกแบบและพัฒนารูปแบบโต๊ะเรียนสำหรับเด็กพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวในระดับชั้นอนุบาลณโรงเรียนศรีสังวาลนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับเด็กพิการทดลองใช้จำนวน5ตัวค่ะโดยการออกแบบส่วนที่เป็นพื้นโต๊ะนั้นสามารถปรับระดับเอียงสูงต่ำได้สำหรับเด็กที่ใช้ปากในการเขียนส่วนด้านข้างของโต๊ะที่เป็นขาโต๊ะสามารถถอดออกได้ทั้งสองข้างและนำส่วนของพื้นโต๊ะที่ปรับระดับได้ออกมาวางกับพื้นสำหรับเด็กที่ใช้เท้าในการเขียนส่วนเด็กที่ใช้มือเขียนก็สามารถใช้โต๊ะได้อย่างปกติโดยที่ขนาดของโต๊ะทุกตัวถูกออกแบบเพื่อรองรับ ผู้ที่ใช้วีลแชร์ทั้งนี้จากการสอบถามความพอใจพบว่าผู้ปกครองและครูหลายคนพอใจมากเพราะก่อนหน้านี้เด็กต้องใช้โต๊ะที่ครูและพ่อแม่ของเด็กแต่ละคนช่วยกันทำขึ้นมาเองไม่ได้มีโต๊ะที่เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับเด็กพิการเหล่านี้นะคะนอกจากนี้โต๊ะเรียนที่ทำขึ้นยังได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม.อก.แล้วแล้วก็ยังได้นำไปเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติปี2554ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติค่ะที่ร่วมกันเปิดเวทีการวิจัยระดับชาติเพื่อนำผลการวิจัยขยายสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะโดยในอนาคตจะนำไปจดอนุสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์และหวังว่าจะขยายไปสู่เด็กพิเศษที่อื่นๆในวงกว้างต่อไปค่ะถัดไปนะคะไปที่มทร.ธัญบุรีค่ะเป็นข่าวจากเรื่องของการได้รับรางวัลนานาชาตินะคะจากผลงานประกวดวิจัยสิ่งประดิษฐ์ณเมืองเกาสงประเทศไต้หวันค่ะเป็นผลงานที่สร้างชื่ออีกครั้งหนึ่งให้กับประเทศไทยนะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะก็มีการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ด้านคอมพิวเตอร์และวัฒนธรรมณอินชูยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเมืองเกาชิงประเทศไต้หวันรองศาสตราจารย์ดร.อัญชลีสงวนพงษ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามทร.ธัญบุรีค่ะในฐานะผู้ประสานงานนำนักวิจัยจากประเทศไทยนะคะจากมทร.ธัญบุรี5คนมทร.ล้านนา5คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10คนและผู้ประกอบการภาคเอกชน4คนรวมทั้งสิ้น24คนนะคะนำผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงานดังกล่าว16ผลงานได้แก่มทร.ธัญบุรี4ผลงานมทร.ล้านนา3ผลงานมเกษตร5ผลงานแล้วก็เอกชน2ผลงานนะคะโดยมีผลงานจากประเทศต่างๆส่งเข้าร่วม22ประเทศ110ผลงานค่ะผลปรากฏว่านะคะประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งสิ้น17รางวัลค่ะเป็นจากมทร.ล้านนา4รางวัลมหาวิทยาลัยเกษตร6รางวัลแล้วก็มหาวิทยาลัยเอกชนอีก2รางวัลทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยธัญบุรีก็ได้รับ5รางวัลจาก4ผลงานนะคะก็มีผลงานด้านคอมพิวเตอร์รางวัลเหรียญทองจากผลงานเรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลภาษาไทยเพื่อผู้พิการทางสายตาและรางวัลเหรียญเงินจากผลงานโปรแกรมตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุส่วนผลงานด้านวัฒนธรรมรางวัลพิเศษจากผลงานเรื่องการออกแบบบรรจุพันธุ์สบู่ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดค่ะค่ะไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะเป็นข่าวจากมทร.ศรีวิชัยค่ะก็สร้างเครื่องลดความชื้นยาสมุนไพรนะคะเนื่องจากวัดแหลมทรายจังหวัดสงขลานั้นได้มีการคิดค้นสูตรยาสมุนไพรโบราณจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชาวบ้านนะคะในรูปแบบของการรวมกลุ่มโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมดังนั้นนะคะทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็เห็นความสำคัญถึงประโยชน์ที่ทางวัดแหลมทรายจังหวัดสงขลาได้จัดทำยาสมุนไพรไทยรักษาให้แก่ชาวบ้านจึงได้สร้างเครื่องลดความชื้นยาสมุนไพรที่มีราคาถูกและสะดวกแก่การใช้งานมอบให้แก่ทางวัดให้ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรค่ะโดยทีมนักศึกษาเล่าว่าหลังจากที่ได้เข้าไปพูดคุยกับพระและชาวบ้านก็ทำให้ได้ทราบถึงหลักการทำยาสมุนไพรว่าขั้นตอนการผลิตมีความสำคัญมากคือการควบคุมความชื้นของตัวยาสมุนไพรไทยเพื่อไม่ให้สรรพคุณของยาลดลงและทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้นปกติชาวบ้านจะนำยาสมุนไพรไทยไปตากแดดเพื่อลดความชื้น 5-7 วันทั้งนี้เครื่องลดความชื้นยาสมุนไพรไทยมีคุณสมบัติเน้นในเรื่องของการลดความชื้นที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่โดยใช้ฮีเตอร์เป็นแหล่งให้พลังงานความร้อนและสามารถบรรจุยาสมุนไพรได้มากกว่า3กิโลกรัมแสดงผลการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่านหน้าจอ LCD ซึ่งจากการทดลองนั้นก็ได้รับการตอบรับที่ดีว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการลดความชื้นของตัวยาสมุนไพรและประหยัดเวลาในขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างมากค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2เรามาฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนค่ะ I won't talk, I won't breathe, I won't move till you finally see that you belong with me.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงปรมาจารย์ทั้งด้านสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรหรือ IMC ผู้ที่สนใจในด้านนี้คงทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าดร.ดอนอีชูสได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกศาสตร์ทางด้านนี้ซึ่งตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเป็นสิ่งที่มีการนำมาใช้ในองค์กรธุรกิจรวมถึงหน่วยงานภาครัฐกันอย่างกว้างขวางวันนี้เรามาทำความรู้จักกับดร.ดอนอีชูสหลังจากที่ได้รับฟังแนวคิดของเขามาหลายตอนค่ะดอนอีชูสเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่ Middle School แห่งมหาวิทยาลัย Northwesternและนอกจากทำงานด้านวิชาการแล้วเขายังเป็นประธานบริษัทที่ปรึกษาชื่อ Angora Incorporate โดยทั้งสองแห่งตั้งอยู่ที่เมืองอีเวนสันรัฐอิลลินอยส์ค่ะหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหนังสือพิมพ์จากมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมาแล้วเขาได้เริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นนักเขียนข่าวการส่งเสริมการขายของสำนักพิมพ์นิตยสารการค้าแห่งหนึ่งในเมืองดัลลัสหลังจากนั้นได้ย้ายไปทำงานบริหารและการขายสิ่งพิมพ์และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งในเท็กซัสก่อนจะร่วมงานกับ Tracy Rock Advertising and Public Relations ในเมืองดัลลัสเมื่อปี1965ต่อมาเขาได้ทำงานกับเอเจนซี่แห่งหนึ่งในตำแหน่งผู้จัดการสาขาประจำเมืองนิวยอร์กและโคลัมบัสรัฐโอไฮโอเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีจนกระทั่งในปี1974เขาได้ลาออกจากตำแหน่ง Senior Vice President ของบริษัทดังกล่าวเพื่อเข้าสู่แวดวงวิชาการโดยเขาได้เข้ามาศึกษาต่อทางด้าน MBA สาขาการโฆษณาและปริญญาเอกด้านสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วเขาก็มาสอนที่มหาวิทยาลัย Northwestern ในปี1977ความสำเร็จในเชิงวิชาการนั้นชูได้ให้คำปรึกษาบรรยายและจัดสัมมนาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรแก่บริษัทต่างๆในหลายประเทศนอกจากนี้บทความของเขายังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหลายฉบับและเขายังได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน80บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดด้านการขายและการตลาดของโลกโดยนิตยสาร Sales and Marketing Management เมื่อปี1998ค่ะ สนับสนุนข้อมูลโดยโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009-15ต่อ6831-4หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วงข่าวรับสมัครงาน ค่ะคุณฟังค่ะเข้าสู่ช่วงของข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษาวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวรับสมัครงานจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์นะคะวุฒิการศึกษาปริญญาโทค่ะทางด้านวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนนะคะเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทร.พระนครนะคะศูนย์เทเวศค่ะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามก่อนได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-282-9009-15ค่ะต่อ6830-6832ในวันและเวลาราชการค่ะหรือคลิกไปที่ www.mct.rmutp.ac.th ค่ะไปที่ข่าวจากมหาวิทยาลัยหอการค้าบ้างนะคะมอบทุนการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่มีผลการเรียนดีในทุนรัตนมงคลนะคะนำทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจำนวน265ทุนต่อปีคุณสมบัติของผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ ที่หน่วยงานของรัฐรับรองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความประพฤติดีถ้ามีแฟ้มประวัติผลงานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษค่ะผู้สนใจขอรับทุนดูรายละเอียดได้ที่ www.utcc.ac.th /scholarship นะคะแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง14ตุลาคมค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพค่ะ02-697-6000ค่ะ ช่วงสาระความรู้ทั่วไป เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะวันนี้มีเรื่องของเทคนิคการทานอาหารหวานไม่ให้อ้วนแล้วก็สุขภาพดีมาบอกเล่าให้ฟังนะคะค่ะหลายๆท่านอาจจะบ่นถึงเรื่องของน้ำหนักขึ้นนะคะขึ้นอย่างไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะต่างคนก็ต่างบอกว่าพฤติกรรมการทานก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากขึ้นแต่ทำไมถึงอ้วนนะคะถ้าอยากรู้ว่าทำไมก็ต้องย้อนกลับมาดูที่เมนูที่เรารับประทานเข้าไปแต่ละวันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อน้ำหนักตัวและสุขภาพอย่างหลีกหนีไม่ได้เลยนะคะถ้าใครชื่นชอบการรับประทานแป้งหรือน้ำตาลก็ยิ่งยากขึ้นอีกค่ะทั้งนี้หลายๆคนคงพอมีความรู้นะคะว่าน้ำตาลที่มากเกินจะทำให้ระดับอินซูลินในร่างกายสูงขึ้นด้วยและลดน้ำหนักได้ยากค่ะแต่ทั้งนี้ก็รู้กันนะคะว่าการทานน้ำตาลมากเกินไปนำไปสู่โรคตับได้เช่นเดียวกับคนที่ติดเหล้าเลยทีเดียวนะคะโดยดร.เคอรินโอเดียนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาพค่ะมหาวิทยาลัยเซาออสเตรเลียก็บอกว่าตัวการคือน้ำตาลฟรุกโตสที่ผ่านกระบวนการแล้วในน้ำตาลนะคะซึ่งต่างจากฟรุกโตสธรรมชาติจากผักและผลไม้ทั้งนี้น้ำตาลขัดสีประกอบด้วยกลูโคส 50% และฟรุกโตส 50% ค่ะมีความสำคัญต่อการทำงานของสมองหัวใจและกล้ามเนื้อส่วนฟรุกโตสจะต้องอาศัยตับเพื่อผ่านกระบวนการแปลงให้กลายเป็นกลูโคสก่อนจึงนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในร่างกายนะคะดังนั้นใครที่ทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากเกินตับก็จะทำงานหนักกลายเป็นโรคตับได้นั่นเองค่ะแต่นะคะสำหรับคนที่รักการทานขนมและอาหารที่มีรสชาติหวานอาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดในการที่อยู่ดีๆจะให้ลดอาหารนั้นไปเลยนะคะดังนั้นเพื่อให้การควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพของคนรักการรับประทานของหวานนะคะวันนี้ค่ะมีเทคนิคในเรื่องของการรับประทานของหวานไม่ให้อ้วนมาฝากกันนะคะเริ่มจากข้อแรกค่ะถ้าหากหยุดรับประทานของหวานไม่ได้ก็แนะนำให้ทำรับประทานเองเช่นการทำช็อกโกแลตสตรอเบอรี่สุดอร่อยทำได้ง่ายๆนะคะโดยการนำช็อกโกแลตไปทำให้ละลายแล้วก็นำมาจุ่มสตรอเบอรี่จากนั้นก็แช่เย็นไว้ให้ช็อกโกแลตแข็งตัวเวลาอยากทานของหวานก็หยิบขึ้นมาครั้งละ2ลูกวิธีนี้ก็จะทำให้ได้ของหวานที่ชอบนะคะแต่ในปริมาณน้ำตาลที่น้อยลงเพราะช็อกโกแลตที่เคลือบผิวสตรอเบอรี่มีนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะผลไม้อาจจะเปลี่ยนเป็นกล้วยแอปเปิ้ลก็ได้นะคะเทคนิคที่2นะคะถ้าใครที่ติดเครื่องดื่มที่มีรสหวานก็ลองเปลี่ยนมาจิบน้ำชาอุ่นๆใส่น้ำตาลเทียมครึ่งซองในระหว่างวันก็จะทำให้รู้สึกสบายท้องและผ่อนคลายขึ้นค่ะเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานจะยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะส่วนใครที่ติดการรับประทานขนมตลอดเวลาแนะนำให้ลองหาลูกอมหรือหมากฝรั่งที่มีน้ำตาลน้อยติดตัวไว้ถ้ารู้สึกอยากทานของหวานก็หยิบมาแก้ขัดกันได้แต่คราวนี้เมื่อสำรวจแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นพวกติดน้ำตาลแล้วหลายคนก็รู้สึกอยากจะลดละเลิกอย่างจริงจังก็มีวิธีง่ายๆเช่นกันนะคะอันแรกทานอาหาร3มื้อให้ตรงเวลาและอีก2มื้อของว่างที่เป็นผลไม้เพื่อปรับให้ร่างกายคุ้นเคยกับรับสารอาหารอย่างเต็มที่เป็นการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติค่ะอย่างที่2นะคะเลือกทานผักและผลไม้สดเป็นหลักหากต้องการของหวานมากๆก็เน้นที่ผลไม้ที่มีรสหวานเช่นส้มมะละกอแอปเปิ้ลเพราะน้ำตาลจากผลไม้สดจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะอย่างที่3เปลี่ยนการรับประทานแป้งและคาร์โบไฮเดรตมาเป็นโปรตีนจากพืชหรือเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นนะคะอย่างที่4เพิ่มเครื่องเทศต่างๆลงในอาหารช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดและลดความอยากน้ำตาลได้ค่ะค่ะแล้วก็อันที่5นะคะลดน้ำตาลเทียมทุกชนิดเพราะถึงไม่อ้วนแต่ทำให้ติดน้ำตาลได้เหมือนกันให้ใช้น้ำตาลธรรมชาติแทนเช่นน้ำผึ้งน้ำเชื่อมจากข้าวโพดค่ะ แล้วก็ดื่มน้ำมากๆด้วยจะลดความอยากทานน้ำตาลแล้วก็ดีท็อกซ์ล้างพิษก็จะช่วยลดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดได้นะคะรวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ได้เหงื่อเยอะๆนะคะเช่นแอโรบิกวิ่งหรือโยคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่านฉลากก่อนทุกครั้งที่จะต้องซื้ออาหารที่มีรสหวานถ้าเป็นอาหารชนิดเดียวกันให้ลองเลือกดูจากหลายๆยี่ห้อและเทียบปริมาณน้ำตาลดูว่ายี่ห้อไหนมีน้ำตาลที่น้อยที่สุดให้เลือกยี่ห้อนั้นแล้วก็เลี่ยงอาหารไขมันต่ำที่ผ่านกระบวนการเพราะอาหารไขมันต่ำเหล่านี้นะคะจะมีน้ำตาลสูงทำให้มีรสชาติอร่อยทานง่ายค่ะสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการอยากน้ำตาลขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้ลองหายใจเข้าออกช้าๆเนิบๆจะทำให้ออกซิเจนเข้าสู่เลือดได้ดีค่ะเป็นการช่วยลดความอยากน้ำตาลได้ดีมากทีเดียวนะคะจำไว้นะคะว่าก่อนจะหยิบอะไรทานก็ให้นึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งที่เข้าไปนั้นทำให้อ้วนได้ค่ะดังนั้นเพื่อให้มีผลต่อน้ำหนักน้อยที่สุดควรเลือกรับประทานแต่อาหารที่เป็นแคลอรี่ต่ำเช่นช็อกโกแลตไขมันต่ำเค้กไขมันต่ำแล้วก็ควรลดปริมาณที่รับประทานจากปกติให้เหลือแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะต้องฝืนใจกันบ้างในช่วงแรกแต่เชื่อนะคะว่าดีต่อสุขภาพและรูปร่างของคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังคะเวลาในรายการรอบรู้ราชมงคลในคืนนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้านะคะเวลาเดิมที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะขอให้คุณฟังทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะอย่าลืมนะคะโทรไม่ขับขับไม่โทรค่ะสวัสดีค่ะ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Bangผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Band สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน หญิงม่ายกับแกะหญิงม่ายคนหนึ่งเลี้ยงแกะไว้เพียงแค่ตัวเดียวและเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดขนแกะนั้นเธอไม่ต้องการจะเสียเงินไปกับการจ้างคนมาตัดขนแกะเพราะเธอคิดว่ามันสิ้นเปลืองดังนั้นเธอจึงลงมือตัดขนแกะด้วยตนเองแต่ด้วยความไม่ชำนาญจึงทำให้ตัดโดนเนื้อของแกะจนได้เลือดอยู่หลายครั้งแกะดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดและร้องว่า เลือดของข้าจะเพิ่มน้ำหนักแกะขนหรือยังไรถ้าท่านต้องการเนื้อของข้าก็ไปจ้างคนฆ่าสัตว์มาฆ่าข้าให้ตายได้ทันทีแต่หากท่านต้องการแค่ขนก็มีช่างที่จะตัดขนข้าโดยไม่ทำให้ข้าได้รับบาดเจ็บ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการลงทุนแต่น้อยไม่ได้ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเสมอไป